Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan. فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي أنه قال لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله حَشَرَهُ اللّٰهُ عَلَى نِيَّتِهِ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ صَلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz başımızın tacı Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin mübarek sözlerinden bir miktarını burada okuyup manasını sizlere izah edeceğiz. Bu izahlara geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamberimiz Hazretlerinin ruhu paki için ve onun âlinin, ashabının, etbaının ruhları için vesaire enbiya ve mürselini ve cümle evliya Allah'ın ve hasreten ashab-ı kiram rıdvanullahu teala aleyhim ecmain hazretlerinden hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi'ye kadar, bize kadar gelmiş geçmiş bütün saadat ve meşayih-i turku aliyemizin ve hulefasının ve müntesiplerinin ruhları için uzaktan yakından şu soğuk kış gününde şu hadisi şeriflere şevk duyduğu için Peygamber Efendimiz'e bağlılığından şu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için biz yaşayan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eyleyip öyle başlayalım. Buyurun. Baş tarafta metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bizlere niyetin ne kadar mühim olduğunu bildiriyor. Şöyle buyuruyor. Lev enne racülen sâme neharuhu ve kâme leylehu. Eğer bir adam bütün gününü, yani cümle günlerini oruçlu geçirse ve kâme leylehu, bütün gecesinde namaza kaim olsa, yani bütün gecelerini gece ibadetiyle namazla geçirse, haşerahullahu, Allah-u Teala Hazretleri gene onu ala niyetihi, niyeti neyse ona göre haşreder. Niyetine göre haşreder ahirette, niyetine göre kaldırır onu. İmma ile cenneti ve imma ile nar, sonunda ya cehenneme ya cennete götürür. Niyetinin cinsine göre. Niyetinin cinsine göre. Hadis-i şerif bu kadar. Adam diyor hadis-i şerifin metninde. Lev enne racülen. Racül adam demek. Ama burada adam, biz de hani bazen kullanırız, kişi manasına. Kadın olsa böyle değil mi? Kadın içinde niyet önemli. Akıl ve şuur bakımından tam olan her insanın durumu aynı. Kadın, erkek, daha başka bir durumda ne olursa olsun durum değişmez. Yani bu hadis-i şeriften anladığımıza göre sırf oruç tutmak, sırf geceliğin kalkıp ibadet etmek insanı muhakkak cennete götürür diye bir garantili söz söylemeye gücümüz yok, takatimiz yetmiyor. Falanca adam ben hep gördüm gündüzleri namaz kılardı. Gecelerde bakardım yatak odasının ışığı hep yanık, perdesinin aralığından da gördüm hep namaz kılardı. Muhakkak cennete gidecek diyemeyiz. diyemiyoruz. Hadis-i şerife göre bir insan bütün günleri oruçlu da olsa, bütün geceleri namaza kaim de olsa, yine niyeti neyse ona göre haşr olacak. Allah niyetine bakacak. O işi yapmaktaki maksadı niyeti ne? Ona bakacak. Niyeti salihse mükafat, niyeti bozuk ise, fasit ise ceza. Cehenneme de gidebilir. Yani oruç tuttuğu, namaz kıldığı halde cehenneme de gidebilir demek. Çünkü imma iler cenneti ve imma ilenler. Ya cennete ya cehenneme diyor Peygamber Efendimiz. İşte İslam'ın, İslam dininin en önemli noktalarından birisi dile geldi şimdi. Mühim olan bir işi yapmak değil. O işi hangi niyetle yapmış olduğumuz. İyi niyet ile yapmışsa, Allah'tan sevap umarak, ahiretin kârını düşünerek, iyilik düşünerek yapmışsa mükafat var. Ama iyi gibi görünen bir işi kötü bir maksatla yapmışsak, kötü bir niyetle yapmışsak ondan bir kar yok. Bu şey gibi değil yani, makine gibi değil. Bir tarafına bir şey koyuyorsun, öbür tarafından muhakkak onu çıkartıyor. Jetonu atıyorsun, makine çalışıyor filan gibi, o tarzda değil. Şunu verdim, bunu aldım, o tarzda değil. Niyet önemli. O halde buradan bize hangi ders çıkıyor? Şu ders çıkıyor ki her işimizi ne niyetle yaptığımızı bir kere başında bir kontrol edelim kendi kendimize. Ben bugün camiye geldim. Niye geldim? Şurada oturdum. Niye oturdum? Sabahleyin evden çıkıp gidiyorum dükkana. Niye gidiyorum? Alışveriş yapıyorum. Neden yapıyorum? Bunların hepsini düşünmek lazım. Bak, insanın çoluk çocuğu merde namerde muhtaç olmasın diye çalışıp çabalaması, onlara bakmak için, kimseye muhtaç olmasın, ben onların rızıklarını temin edeyim diye çıkması bir ibadet gibi sevap kazandırır ona. Ama ben şu parayı kazanayım, parayı biriktirdikten sonra biriktireceğim, yığacağım, ondan sonra bu yaz dosdoğru Yunan adalarına, Ege'de deniz var, plaj var, zevk var, sefa var, içki var, kumar var. Bak, o zaman o çalışmaktan hiç ecir sevap yok. Her zaman verdiğimiz misal, işte falanca kimsenin kızı var. Ben namaz kılmıyorum, istesem vermezler. Gideyim şu camiye, o adam hangi namazda ne zaman geliyorsa gözleyeyim, onun kıldığı yerde, yakın yerde, onun gözünün önünde kılayım şu namazı, görsün beni de, vay ne sofu adam desin, aman ne kadar dindar genç desin, kızını versin. Senin o namazların hoşa gitti. Çünkü niyet başka. Niyet başka. Hocam, bazen niyetler karışık oluyor. Hani insan hem iyiliği düşünüyor hem de böyle fesat bir şey de düşünüyor. İkisini bir arada. O zaman ne olacak? Hem dünyayı düşünüyor hem ahireti düşünüyor. İki taraflı şey, iki tarafı da var bu işin. Ha, onun hakkında da bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bize bilgi vermiş. Buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri kendisine bir işi yapmakta bir başka şahsı ortak koşarsa bir kul, yani hem Allah'ın rızasını düşünüyorum hem de filanca efendinin rızasını düşünüyorum. İkili. O zaman Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ben ortakların kârdan filan en müstahinisiyim. Aldırmam kâr gelmese de. Hepsini ortağıma veririm. Hadis-i şerifte bu ifadeyle bildirilmiş. Yani onun olsun derim. Ne demek? Demek ki insan böyle amelinde, niyetinde bir başkasını ortak olarak düşündü mü, Allah'a bir şey yok. Allah kabul etmiyor onu. Hepsi o ortağın oluyor. Yani ameli makbul olmuyor gene. O halde insan bütün amellerini halisan livechillah, Allah-u Teala Hazretlerinin rızası için yapacak. Her şeyi. O zaman her şey tatlılaşır, güzelleşir. Her şey hoş olur o zaman. Her şey güzel olur. Peygamber Efendimizle beraber malum Medine-i Münevvere'ye göçtüler Müslümanlar. Mekke-i Mükerreme'de anlayış görmediler. Akrabaları, aşireti, kavmi, kabilesi Muhammed el-Emin olduğu halde, emniyetli, güvenilir, asli, asaletli, bir zamanlar kendi devletlerini idare etmiş bir şahsın torunu, efendim Mekke'nin hakimi, asil bir aileden geldiği halde anlayış göstermediler. Mecbur oldu Peygamber Efendimiz, boynu bükük, gözü yaşlı, hüzünlü, Mekke-i Mükerreme'yi terk etti. Terk ederken de yükseğinden şöyle baktı Mekke'ye doğru, dedi ki, ben seni eğer beni zorla çıkartmamış olsalardı, terk edecek değildim ey Mekke dedi. Yani seviyordu orayı, ayrılmak istemiyordu ama ayrıldı çıktı. O zaman Müslümanların da hicret etmesi gerekti. Bütün Müslümanlar hicret etmekte vazifeli oldular. Hepsi Medine-i Münevvere'ye koşuştular. Zaten Peygamber Efendimiz bir geminin kaptanı gibi herkesi gönderdi de kendisi sonradan gitti. En önce gitmedi. Ashabını düşündü, kahramanca, cesurca durdu, vahiy bekledi, Allah'ın emrini bekledi. Bütün ashab-ı kiramı hepsi Medine'ye yerleştiler, kavuştular. Ondan sonra kendisi gitti, geç gitti yani. Neyse, buyuruluyor ki bir hadis-i şerifte, her kişinin ameli niyetine göredir. لِكِلِّمْ زِئِمْ مَا نَوَى اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّمْ زِئِمْ مَا نَوَى. Her şey, her amel niyete göre ceza veya mükafat veya red durumuna uğrar. Herkes neye niyet etmişse ona erişir. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimin hicretten maksadı, Mekke'yi terk edip Medine'ye gelmekten maksadı Allah'ın emrini tutmak ve Resulullah'a uymak idiyse, tamam, onun hicreti Allah'a ve Resul'e yapılmış hicrettir, makbul bir hicrettir, çok sevap alacak, büyük mükafata nail olacak. Ve men kânet hicretuhu ilâ dünya yusibuha evim re'atin yenkihuha fe hicretuhu ilâ mâ hacele ileyhi. Ama bir dünyalık kazanmak için yaptıysa, Medine'de iyi iş var, iyi ticaret var, oraya gidersem işte falanca kimseyle de ortaklık yaparım, şu kadar para kazanırım, zengin olurum. Bu Mekke'de de zaten hayat çekilmez duruma geldi. Burada tarlam yok, bağım yok, öbür tarafta hurma var filan gibi bir dünya hesabı yaptı da hicret ettiyse. Veyahut ha Medine'de duyduğum filanca bir kadın var, gider onunla evlenirim, o da zengin, malı mülkü var, tamam, hayatım intizama girer. Bunları zikrediyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Dünyalık için diye hicret etmişse veyahut bir kadını nikahlama azmederek ondan yapmışsa bu hicreti veyahut bunların dışında, bu iki misalin dışında başka sebeplerden yapmışsa, hicreti Allah ve Resulüne yapılmış hicret değildir. Ama aynı zahmeti çekti. Onlar gibi kumlara battı çıktı. Güneşin altında terledi, yoruldu, aç susuz kaldı, bitap düştü. Yok. Sevabı yok. Niyete göre. O halde niyetimizi pak edeceğiz. Kalbimizi pak edeceğiz. Kalp temiz olacak. Hani kalp temizliğini herkes söylüyor bugün. Türkiye'de 20. yüzyılda elhamdülillah kalp temizliğini bilmeyen hiçbir fert yok. Herkes kalp temizliğinden bahsediyor. Yalnız bazısı kalp temizliğini istismar ediyor. Bazısı diyor, namaz kıl diyor, benim kalbim temiz diyor. Ya dur, yanlış yapıyorsun sen bu işi. Bu kalp temizliği namaz kılmaktan insanı müstahni kılmaz. Kalbin temizse namazı gel kıl o zaman. Efendim örtün, efendim kalbin temiz. Yahu kalbin temiz olsun, Allah'ın emri diye uyuyacaksın bak. Bunu, Allah'ın emri olduğu için bunu böyle yapacaksın. Her şeyi, her şeyi Allah emrettiği için yapıyoruz. Orucu neden tutuyorsun? Efendim oruç tutarsam fazla kilom var, 80 kilo geliyorum. 60 kiloya inersem doktor iyi olursun dedi, ondan oruç tutuyorum. Mübarek ola. Kıymeti yok. Sen periz yapıyorsun. Allah rızası için tutulur oruç. Öyle zayıflamak için oruç tutmak diye bir şey yok kitaplarda. Ama sen oruç tutarsan sıhhat kazanırsın, ayrı. Ama orucu niyet ettim ya Rabbi senin rızan için, efendim şu orucu, sünnet olan şu orucu tutmaya diye. Senin rızan için diyeceksin. Namaz da öyle. Zekat da öyle, daha başka şeylerde. Ben şu zekatı böyle vereyim herkesin gözü önünde, herkes ne cömert adam desin. Bak parayı nasıl saçıyor filan desin, şöhretleneyim, reklam olsun. Zaten gazeteye de şu kadar reklam parası veriyorum. Radyoya da şu kadar kelimesine şu kadar para ödüyorum. Binaenaleyh bu da bir çeşit reklam olur. Hadi Darüşşafaka'ya şu kadar bağışta bulunayım, hadi falanca yere. Olmadı işte. Niyet bozuldu, niyet karıştı. Niyetin içine kirli bir şeyler karıştı, kıymeti kalmadı. bu hadis-i şeriflerden o anlaşılıyor. Niyetimizi fark edeceğiz. Tasavvuf dediğimiz şey, işte bu kalbin amellerini gözlemektir. Yani insanın bir azalarının amelleri var. El kıpırdıyor, ayak adım atıyor, göz bakıyor, kulak dinliyor, dil söylüyor. Bunlar tamam. Bir de bunları söylerken hangi niyetle yapıyor insan? Onu gözlemek de tasavvuftur işte. İyi niyetle yapacak. Çünkü Peygamber Efendimiz'in birkaç dehşetli hadisi şerifini size söyleyeyim hatırladıklarımdan. Nice namaz vardır ki, nice namaz kılan kimse vardır ki, kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Hadisi şerif, benim sözüm değil. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nice namaz kılan insan vardır ki, kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Allah'tan uzaklaştırıyor, yaklaştıracak yani. Nice oruçlu kimse vardır ki, Ramazan'da bu hadisi duymuşsunuzdur cümleniz. Nice oruç tutan kimse vardır ki, akşama kârı sevap değil, aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Vah yazık, sevaptan akşama aç kalmış, boş yere, su içmemiş, dudağı kavrulmuş, yazık, sevap yok. Nice oruç tutan vardır ki durum budur. Neden? İzahı var. Ramazan gelince inşallah söyleyeceğiz geniş geniş. Kalbe dikkat edecek. Amelin iç tarafına dikkat edecek. İçi temiz olacak. Batını, şu görünen kısmı dış taraf, zahir. İç tarafı da temiz olacak. Ona dikkat etmek lazım. Rubbe talil Kur'ani yel'anuhul Kur'an. Üçüncü hadis-i şerif söylüyorum bu. Niyetin önemine delil olsun diye. Nice Kur'an okuyan kimse vardır ki Kur'an ona lanet eder. Kur'an lanet ediyor. Allah'ın kelamı şefaatçi olursa cennete girer insan. O Kur'an lanet ediyor. Neden? Kim bilir ne maksatla okuyor? Kim bilir nasıl okuyor? Kim bilir nasıl eğerek büyüyerek okuyor? Şarkı mı o? Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı ciddiyetle okunacak, vakarla okunacak gibi. Demek ki bütün bunlardan anlaşılıyor ki üzerinde titrememiz gereken bir husus var, kalbimiz. Batınımız, içimiz ve işleri ne maksatla yaptığımız. Çok önemli. Çok önemli, çok mühim. Onun için her işimizin ilk adımını attığımız zaman da hemen niyeti düşüneceğiz. Ben bunu neden yapıyorum? Her şeyi iyi bir niyetle yapacağız. Niyetimiz iyi değilse bırakıvereceğiz. İyi niyetle bir başka iş yapmaya yöneleceğiz. Ziyaret. Niye arkadaşına gittin bu akşam? Efendim, Resulullah'ın hadisi şerifini pazar günü İskenderpaşa Camii'nde hocanın okuduğu kitaptan duydum ki bir kimse Allah rızası için bir Müslüman kardeşini ziyaret ederse Allah ona benim sevgim sana şart oldu dermiş. Onun için ettim. Hah bak mübarek olsun, Allah seni sevdi işte, ne güzel. Bak biliyorsun neden yaptığını. Sabahleyin kalkıp gidiyor. Nereye gidiyorsun? Allah rızası için helal para kazanıp çoluk çocuğuma helal lokma yedirmek için. Artarsa o parayla da hayır o hasenat yapıp gönül kazanmak için yapıyorum. Hah mübarek olsun bak. Ne kadar güzel, her ter damlası inci tanesi gibi şimdi kıymetlendi. Her dakikan kıymetlendi. Asker bekliyor huzurda. Niye bekliyorsun burada? Allah kahretsin de işte bana çık nöbet verirler de bilmem ne de beni aptal buldular da. Hiç kârı yok. Bu nöbeti Allah rızası için tutuyorum. Çünkü iki göze cehennem ateşi değmeyecek. Birisi Allah rızası için hudutta Müslümanları bekleyen insanın, bekçinin gözü. Birisi de geceliğin kalkıp da Allah korkusundan ağlayan insanın gözü diye duydum da. Onun için bu nöbeti seve seve yapıyorum. Başka gafil arkadaşlarım var, nöbetten kaçınıyorlar da ben ver yahu senin nöbetini de ben tutayım diyorum. Hah? Bak sevap. Bak biz askere giderken burada akşam yemeğini yemeden gittik. Niye kendini öne sürüyorsun diyeceksiniz. İyi olmadı ama keşke neyse demeseydim dedim. Akşam yemeğini yemeden gittik. O zamanki aklımız suydu. Tuzla'ya gittik asker olmaya. Akşam burada yemeği yiyip gitseydik ertesi gün teslim olacaktık. Ceza falan yoktu. Yemeği yemeden gittik Tuzla'ya. Neden? Bir saat daha önce gidelim, kışlanın kapısından içeri girelim de bir saatlik sevabımız daha çok olsun diye gittik. Birkaç arkadaş vardı, o niyetle gittik. Hadi dedik oraya erken gidelim de sevap çok olsun. O günlerde böyle bir hadis mi okuduk, ne oldu, bir şey oldu, o hevesle gittik. Hasılı her yaptığı şeyi insan böyle iyi niyetle yapmalı. Çok önemli bir nokta bu. Hani biz şimdi bugün başka hiç hadis okumasak, sadece bu hadisi okusak ve bu hadisi zihnimize iyice yerleştirip de her işimizi öyle yapsak. Kim Allah için severse, Allah için kızarsa, Allah için alırsa, Allah için verirse imanını kemale erdirmiştir. Her şeyi Allah için yapma alıştırdın mı kendini? Tamam. Ben filanca kimseyi seviyorum. Neden? Allah için hoşuma gidiyor. Ben onu dinlediğim zaman ilmim artıyor, irfanım artıyor. Onun yanında olduğum zaman hayırlı işler yapma şey oluyorum. Meylim artıyor. Ondan seviyorum. Güzel. Tamam bak. Ben falanca adama kızıyorum. Neden ya? Kızmak var mı? Var ya. İslam'da kızmak da var. Neden kızıyorsun? Memleketi batırıyor. Rüşvet yiyor adam. Devletin malını çalıyor. Devlet malı deniz yemeyen domuz diyor. Bir de öyle felsefe kurmuş kendi kendine. Arkadaş bugün baban da gelse baban da kandıracaksın diyor. Sevmiyorum. Ha, bu sevgiyle makbul. Çünkü kötülüğü sevemeyiz. Zulmü sevemeyiz, haksızlığı sevemeyiz. Olmaz. Sevgi olacak. Ama o çeşit kızmak da bu sevginin bir çeşit. İyiliği sevmenin bir gereği. İyiliği seven kötülüğe razı olmaz. Hırsızı nasıl severiz? Katile nasıl razı oluruz? 100 tane, 100'den fazla adamı tünele dondurup da içine gaz döküp de yakan insanı nasıl severiz? Bu ne biçim şey yani? Düşünebiliyor musunuz? 100 tane insan tıkılıyor bir yere, dökülüyor gaz, kibrit çakılıyor ve insanlar yanıyor cayır cayır, çıra gibi. Nasıl sevilir? Şunu veriyorum, sadaka, zekat, şunu bunu neden? Allah rızası için. Şunu alıyorum neden? Allah rızası için, güzel. Hatem-i Esam, rahmetullahi aleyh, Evliyaullah'tan bir zat-ı muhterem. Öyle bir zat ki, Hatem adı, soyadı Asam, Sağır. Sağır Hatem adı. Sağır lakabı güzel mi değil mi? Değil. Hiç kimse bana sağır densin diye istemez yani. Hoşuna gitmez sağır denmesini istemez. Ama bu mübarek zatın, bu Evliyaullah'ın Allah şefaatine nail etsin, lakabı sağır. Neden? Bir gün bir kadıncağız gelmiş, utana sıkıla huzuruna, efendim işte şöyle bir ihtiyacım var, şöyle bir şey sormak istiyorum filan derken, nasıl olduysa otururken bir kabahat yapıvermiş, bir ses çıkmış, kıpkırmızı kesilmiş kadın. Bir yellenme sesi çıkıverince kıpkırmızı kesilmiş böyle. Şimdi öteki o alim zat da onu duymuş ama ötekisinin de kıpkırmızı kesildiğinde gördü. Böyle kızarıp bozulup kekeleyince evladım demiş, biraz uzakta durma, yakın gel, benim kulaklarım duymuyor ne demiş. Gel bakayım ne diyorsun, anlayamadım demiş. Kadın şöyle bir rahatlamış. İşte efendim şunun için geldim filan diye biraz yaklaşıp söyleyince bağır bağır demiş, kulaklarım ağır işitiyor, duymuyorum demiş. Kadın daha rahatlamış. Biraz daha bağırmış. Daha bağır, daha duymuyorum demiş. Kadına iyice kanaat gelmiş ki benim çıkardığım o ses, kazara çıkmış olan o ses bu adam tarafından duyulmadı diye o andan itibaren Hatem Hazretleri sağırlık rolü oynamış. Ta o kadıncağız ahirete göçünceye kadar mahcup olmasın diye. Bak niyete, bak insanlığın inceliğine, bir kimsenin gönlü hoş olacak. Ötekisi intihar ederdi belki. Kahrından kahrolurdu. Kolay bir şey değil yani, bir üzücü bir durum. Yolda giderken birisi, bu büyük zat, parası pulu var, ihtiyacı yok. Çıkartmış avucuna para vermek istemiş. Herhalde kılığı kıyafeti biraz sadeydi anlaşılan. Basit giyiniyordu. Fukara sandı. Beli iki kat. Şey filan. Belki yamalı elbise vardı üstünde. Sadaka vermek için böyle elini uzatmış Hatem Hazretlerine. Onun sadakaya ihtiyacı mı var? Milyonlar dağıtıyor her zaman dervişlerine, şeylerine. İhtiyacı olan bir insan değil ama şöyle bir duraklamış, tereddüt etmiş. Bir düşünmüş bir anda. Ondan sonra parayı almış. Koymuş cebine. Yürümüş gitmiş. Onun o durumunu gören tanıdıklardan bir tanesi efendim demiş. Efendi Hazretleri, zaten haliniz böyle şey almazdınız. Şimdi aldınız. Niye? Düşündüm demiş. Baktım nefsim hoşlanmıyor almaktan. Hoşlanmıyor. almasam reddetsem, yok ben zenginim ya, istersen sana para vereyim desem, hoşuna gidecek nefsimin. O, onun zilletini, onun hor delil olmasını, izzetlenmesine tercih ettim. Hor olsun diye aldım demiş. Öbür tarafta bir başka fakire verecek yine. Yani kendi nefsini tepelemek için, bastırmak için aldım demiş. Hakikaten ben de bir kere başıma geldi. Ankara'da bir yere camiye gittik, konuştuk böyle, çıktık. İşte caminin cemaatinden 3-5 kişi el sıktılar filan. Baktım bir adamcağızın kıyafeti yamalı, ihtiyar, sakallı, yakası yamalı, ceketi yamalı filan, böyle bir acıdım. Çıkarttım, bir para vermek istedim. Hani al şunu, torunlarım vardır filan, bir işte kullanırsın gibi. Hem de bir hatırlı bir para yani. 1000 lira, 5000 lira, neyse yani o zamanın şeyiyle. Bir şey vermeye şey yaptım. Adam bir kızdı bana. Benim dedi çok param var ya dedi. Ben zenginim dedi. İstemez dedi filan. Peki dedim, affedersin dedim. Soktum yerine, üstelemedim fazla. Yani almak zor. Vermek rahat, veriyorsun. Göğsünü geri geri verirsin. Almak zor, ezici. Onun için alma verme işleminde de insan düşünmeli şöyle. Kimse görmeyecek yerde, usulüyle, belli etmeden vermeli. Eskilerden bir tanesi fakirmiş. Eski değil de ismini biliyorum da söylemeyeceğim burada. Yakın zamanında yaşayanlardan birisi. Birisi de ona yardım etmek istemiş. Nasıl versin? Adam izzeti nefis sahibi, hatırlı bir kimse. Efendim demiş, koşmuş arkasından sokakta giderken. Arkanızdan geliyorum demiş, siz düşürdünüz demiş, buyurun demiş, şunu demiş, bir altın lira uzatmış. Adam muhtaç, yemeğe muhtaç yani. Altın lirayı eline almış, adamın yüzüne bakmış, zeki tabii, şair, edip adam. Demiş, bu para değil, sizin yere düşen altın kalbiniz demiş. Yani usulü var her şeyin tabii. O halde ameller niyetlere göredir kaidesine çok dikkat edelim. Çok. Her işimizi ona göre yapalım. Her işimizi, kim her işini Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla yaparsa kâr eder. Kim niyetine başka şey katarsa çok zarara uğrar. Çok perişan olur. Çok perişan olur. Geçenlerde bir arkadaş anlattı. Bir köye gitmiş. Tatlı tatlı konuşurken böyle İftiraya uğramış hasılı. Arkadaşı tanıyorum. Melek gibi bir arkadaş. Görseniz siz de seversiniz. İftiraya uğramış, karakolluk olmuş. Karakolluk olunca şimdi polis gelecek, jandarma gelecek, götürecek bunu. Öteki adamlara dönmüş, ya demiş, bu yaptığınızın haksızlık olduğu aşikar değil mi? Siz demiş, Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu iftirayı, bu yanlış şeyi söylediniz. Bana iftira ettiniz. Sonra demiş, size veya çoluk çocuğunuza veya malınıza bir zarar gelmesinden korkmaz mısınız demiş. Neyse, ok yaydan çıktı, bir şeyler olmuş. 20 gün sonra diyor, duydum diyor, o adamın diyor iki ayağı kırılmış diyor. Bu da işte manevi kanun. Buna da maddi bakımdan akıl ermez ama bu böyledir işte. Elbette olur, ev yıkanın haresi viran. Birisinin evini yıkarsan ceza olarak senin de evin yıkılır. Hocam bunun kanunu nerede, kaidesi nasıl, nasıl cereyan ediyor bu iş? Buna ilahi kanun derler. Allah-u Teala Hazretleri bir vurdu mu yerin dibine geçirir alimallah. Allah'tan korkmak lazım. İyi niyetle yapmak lazım her şeyi. Allah-u Teala Hazretleri bizim cümlemizin kalbimizi şöyle 24 ayar altın gibi saf eylesin. Amin. Her işi Allah rızası için yapmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Hayatın ölümlü olduğunu insan düşünürse, bir gün çıkıp da Allah-u Teala Hazretlerinin divanında duracağımızı düşünürse insan, 1000 yıl ayakta duracağını, ondan sonra dermanı kesilip diz çöküp de haşyet ile bekleyeceğini düşünürse insan, zerre miktarı hayrında, zerre miktarı şerrinde hesabını vereceğini düşünürse, şu fani boş dünyayı bir gün bırakıp gideceğini düşünürse, ne kadar toplasa toplasa nihayet işte midesinin bir avuçluk gıda aldığını düşünürse, haramın bir fayda vermediğini düşünürse, helalin çok daha bereketli olduğunu, tuz ekmeğin daha tatlı olduğunu, haram bal kaymaktan daha tatlı olduğunu düşünürse, dünyaya kıymet vermese yapar bunu. Ama şu dünyaya kul oldum bir insan. Benim de canım Mercedes istiyor. Benim de canım Yeniköy'de yalı istiyor, Çamlıca'da köşk istiyor, Boğaz'da efendim deniz motoru istiyor. İlla alacağım. Ne suretle olursa olsun alacağım. Çalacağım, çırpacağım, alacağım. O adam nasıl şey yapıyor, ben de ondan isterim. O adam şu kadar işi yapıyor, şöyle şey yapıyor, senede 100 milyon kazanıyor. Ben de onun bir yerinden kıstırırım, bana da 5 milyon ver derim, zorla alırım. O ondan yıkılmaz. Kerata çok kazanıyor zaten. Versin bana 5 milyonunu da, ben de illa bu işleri yapacağım. İşte böyle hırs oldu mu, olmaz. Ama dünyaya insan tepeden baktı mı, dünyaya meyletmedi mi, olur o zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bildirmiş ki, hadis-i şerifinde, insanın niyeti ahiret olursa, Allah rızası olursa, merak etmeyin, dünya arkasından burnu sürte sürte gelir. Burnu sürte sürte yere. Köz köz gelir yani. Mecbur. Takdir etmiş Allah. Ezelde takdir etmiş. Rızkını yazmış. Razzak-ı alem, kainata rızkını gönderen Allah-u Teala Hazretleri, köşede duran örümceğe rızkına kanat takıp da gönderen Allah-u Teala Hazretleri, senin de rızkını yazmış. Takdirde ne varsa o olur dersin. Bu dünyaya meyletmezsin. Dünya senin peşinden yalvara yakara gelir. Mecbur gelecek. Başka çaresi yok. Öyle yazılmış ezelde. Öyle yazılmış olduğu için gelir o. Şimdi talebe tahsil yapmak istiyor. Şu tahsil veya bu tahsil. Hayırlı tahsile yönel. Hayırlı işe yönel. Parası az. Allah gönderir ya, merak etme. Eski evliyaullah'tan, Allah'ın veli kullarından, ashab-ı kiramdan nice zengin insanlar var. Hazreti Osman radıyallahu anh nasıl zengindi? Nasıl yüz deve yükleriyle beraber şey yaptı? Sadaka verdi. Yüklerini de dağıttı. Develeri de kesti. Etlerini de dağıttı. Nasıl verdi? Allah zengin eder. Mülk. Malikel mülk. Kulillahümme malikel mülk. Tü'til mülke men teşâ. Dilediğine mülkü verirsin. Egemenliği verirsin. Hakimiyeti verirsin. Ve tezi'ul mülke mimmen teşâ. Dilediğinden mülkü, egemenliği alırsın. Hükümdarlığı alırsın. Hükümranlığı alırsın. Ve tu'izzu men teşâ ve tüzillü men teşâ. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini hor zelil edersin. Bak Mısır'a Yusuf Aleyhisselam nasıl gitti? Bir kervanda köle olarak gitti. Pırıl pırıl nur yüzlü bir genç olarak köle olarak gitti Mısır'a. Sonra ne oldu? Aziz-i Mısır oldu. Mısır'a aziz oldu. Bakan oldu. En yüksek insanlardan birisi oldu. Tallahu lekad a'terekallahu aleyna. O kardeşlerin o kıskançlığı, onu bastırmak istemesi, onu yenmek istemesi, onu yerin dibine kuyuya atmaları zarar verdi mi ona? Sonunda onların hepsi geldiler, boyun büktüler, pişmanlık duydular, utanç duydular, yüzleri kızardı da dediler ki tallahi lekad a'terekallahu aleyna. Yemin olsun ki Allah seni bize tercih etmiş, ne yapalım, seni aziz kıldı. Biz hor delil olduk, mahcup olduk dediler. Allah öyle yapar işte. Onun için merak etmeyin, Allah yolunda gitmenin zararı yok. Allah'ın kulu olmanın zararı yok. Çünkü şu mülkün sahibi Allah-u Teala Hazretleridir. Niyetlerinizi doğru dürüst tutun. Kalbinize başka niyet damlatmayın, karıştırmayın. Şu temiz kalbin içine başka bir karanlık leke düşmesin. Bir kötü niyet girmesin. Her niyetiniz has haris, pırıl pırıl olsun. Bak şu insanları sevmek güzel şeydir. Şu memleketi sevmek güzel şeydir. İnsanların gönlüne sürur, neşe verici şeyler, onları sevindirici işler yapmak güzel şeydir. Hayır hasenat, hoş şeydir. Bunlar insana vitamin gibi yarar, baklava börek gibi, kaymak gibi yarar. Hoş olur, güzel olur. İnsan iyilik yaptıkça kendisi de rahat eder. Kötülük yaptıkça böyle kırışır, buruşur içi, çatır çutur bir şey olur yani. Kıskançlık duydukça, hırs duydukça, hınç duydukça berbat olur gider. Ülser olur, kanser olur o kötü duygulardan. Onun için Allah bizim cümlemize böyle saf, pak, temiz, halis niyet nasip eylesin. Lev enneküm tetevekkelûne alallâhi hakka tevekkülihi le razakeküm kemâ terzuku terzukuttayra terdu himâsen ve teruhu bitâna. bak arkasından da hadis-i şerifte nasıl müjde var. Allah'a niyetlerinizi has halis tutarsanız merak etmeyin ne güzel olur manasına hadis-i şerif nasıl denk geldi. Ama bir hadis-i şerif atlamışız. Önce onun izahını yapalım, ondan sonra. Lev enne sadakada ceret ala yedi sebine elfe insanin kâne ecru ahirihim misle ecri evvelihim. Bu da sadakayla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lev enne sadakada ceret. Eğer sadaka cereyan etse, geçse ala yedi sebine elfe insanın 70.000 insanın elinden geçse sadaka. Eğer bir sadaka 70.000 insanın elinden geçse, 70.000 insanın elinden geçse en sonuncu insanın ecri gene ilk insanın ecri gibi olur. Ne demek bu? Bir insan Allah rızası için çıkartıyor, bir sadaka veriyor. Bu birinci şahıs. O şahıs, öteki şahıs sadakayı alıyor. O da götürüyor bir başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. O da götürüyor başkasına veriyor. Eğer bu halkalar 70.000 insan olsa hepsine aynı ecir var. Veyahut bir zengin diyor ki al şu sadakayı muhtaçlara ver. Seni vekil ettim diyor. Sen alıyorsun, uğraşıyorsun. Gidiyorsun mahallenin imamına. Al şu kadar parayı. Senin mahallende sen cemaatini bilirsin. Kim muhtaçsa onlara ver. Etti ikinci şans. Sen de onu veriyorsun. O da geliyor, gelen bir kimseye ya diyor ben bugün Hasan Efendi'yi göremedim. Onun ihtiyacı vardı. Hadi sen komşususun. Al şu sadakayı ona ulaştır. Etti üçüncü şahıs. Hani böyle böyle çeşitli vesilelerle sadaka elden ele dolaşıyor. Nihayet öteki şahıs da götürüyor sadakayı müstahak olan kimsenin eline teslim ediyor. Kaç kişi olursa olsun bu aradaki şahıslar. Halkalar, vesileler, vasıtalar kaç kişi olursa olsun, isterse 70.000 kişi olsun, hepsine Allah ecir veriyor. Hayra vesile oluyorlar çünkü. Hayırda kullanıyorlar azalarını, uzuvlarını. Birinci söylediğimiz şekilde veya ikinci söylediğimiz şekilde, yani hepsi ecirden hissement oluyor. Hepsi aynı ecri alıyorlar. İhya-i Ulumü'd-Din'de Gazali Hazretleri'nin o meşhur kitabında rahmetullahi aleyhin bir hikaye nakledilir ki bir muhtaç aileye birisi getirmiş bir baş hediye etmiş. Herhalde koyun başı veya kesilen bir kurbanın başı bir şey hediye etmiş. Veya sadaka vermiş. Al bunu diye. Şimdi adam almış bunu tencereye koyup pişirse yese yiyecek. Çoluk çocuğu var. Ailesi var. Ve aç. Muhtaç durumdalar. Bak o zamanki insanların insanlığına yese yiyecek ama demiş ki ya benim filanca arkadaşım var. O benden daha muhtaç. Ben biraz daha sabredebilirim. Onun çoluk çocuğu da benden biraz daha fazla. Almış onu pişirmeden götürüp ötekisine vermiş. İkinci şahsa. İkinci şahıs da almış pişirse pişirip yiyecek. Fakat o da düşünmüş ya benim falanca dostum arkadaşım var. Kaç gündür aç olduğunu ben biliyorum. Götüreyim şunlara vereyim. Zavallılar açlıktan neredeyse helak olacaklar. O da götürmüş ötekisine vermiş. Gazali Hazretleri diyor ki 7 kapı dolaşmış. Bu kafa, bu baş 7 kapıyı böyle elden ele dolaşmış. Sonunda nereye gelmiş? İlk şahsa gelmiş. Dönmüş dolaşmış ilk şahsa. Demek ki 6. şahıs da düşündü taşındı. Ya filanca şahıs çok muhtaç dedi. Hadi ona götürüp vereyim dedi. O şahsa gelmiş. O pişirmiş yemiş ama şimdi ötekiler ne oldu? Öteki 7 kişi de aynı ecri aldılar işte. Hem de bak burada başka sır da var. Bir başka sır, başka esrar var burada. Nasipte ne varsa o oluyor. O başın, o kellenin pişirilip yenmesi nasibi o birinci ailenin. O değişmiyor ama bak iyi niyetten iyi maksattan dolayı, kardeşlikten dolayı, insanlıktan dolayı, faziletten dolayı kaç kişi daha istifade etti ondan? Kaç kişi istifade etti? Nice sevaplar aldılar. Eskiler böyleymiş işte. Biz 20. yüzyılda hayvanlardan beter olduk. Kurtlardan beter olduk, kurtlardan. Şimdi bizim köylü bir akrabamız vardı, Mamak'ta askerlik yapıyormuş. Nöbetteyken kar yağmış böyle, kurtlar aşağı iniyorlar. O zaman şehir çok kalabalık değilmiş. Birden diyor üstüme bir kurt sürüsü çıkıp Hüseyin Gazi Tepesi'nden kopup gelmesin mi üstüme? Zor toparladım kendimi diyor. Doğrulttum diyor şeyi, tüfeği, bir patlattım sürünün ortasına diyor. Bir tanesini vurmuşum diyor. Öteki kurtların hepsi üstüne üşüştüler, parçalayıverdiler hayvan diyor. Hani az önce beraber koşturuyordunuz ya? Hani arkadaştınız ya? Arkadaşlık bitti. Kan kokusunu duyunca öteki kurtlar onun üstüne çullanmışlar, parçalayıvermişler. Neden? Hayvan. İnsan değil ki. İnsan olsa kardeşini omuzuna alır. Bizim harplerde nasıl yapmış ecdadımız? Yaralı arkadaşlarını bırakmamak için düşmana sırtlarını almışlar, taşımışlar. O kurt, o hayvan. Berekesi de insanlık işte. O insanlığı da bize İslam veriyor. İslam veriyor. O tepeden öyle çarşıdan alınmaz. Çarşıdan alınmaz. Teraziye konmaz. İnsanlık imandan gelir. Dervişlik olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Eğer başına bir şey giymekle, sırtına bir hırka geçirmekle insan bir mevki makam sahibi olsaydı, derviş olsaydı, hani kamil bir kimse olsaydı, çarşıdan pazardan biz de giderdik, bir külah bulurduk, bir de hırka bulurduk, giyerdik, tamam oldum derdik. Resimlere bakardık, ansiklopedilere bakardık, o resimlere uygun, tamam otururduk kenara, müzelere giderdik, bakardık kıyafet müzelerine, olur biterdi. Kıyafetle olmaz, imanla olur. Çarşıdan alınmaz, imanla olur. O iman nasıl gelir? Bizim imanımızın çok temelleri var ama en mühim temeli ahirete imandır. Allah'a inanıyoruz, ahiret gününe inanıyoruz, hesaba inanıyoruz, mizana inanıyoruz, teraziye inanıyoruz, ceza gününe inanıyoruz, mükafat gününe inanıyoruz. Bir gün gelecek, bu yaptıklarımızın hepsi bize bir bir sorulacak. Bir bir sorulacak. Hem ne dehşetli soru. Ne dehşetli sorgu sual olacak. Onu biliyoruz da tir tir titriyoruz. Ordulardan korkmuyoruz. Gelsin diyoruz. Bütün ordular gelsin. Ölürsem şehit olurum Allah yolunda. Geri dönmüyoruz. Bir adım geri atmayı, düşmandan geriye kaçmayı günah biliyoruz. 40 tane, 50 tane, 70 tane kılıç darbesi yemeden yere düşmüyoruz imanımızdan. Ölümden korkmuyoruz. Ama ölümden sonrasından korkuyoruz. Ama hesaptan korkuyoruz. Ölümden korkuyoruz ama hesaptan korkuyoruz. Hesaptan korktuğumuz için insan oluyoruz. Ben bu dünyaya bir defa geldim arkadaş. Ben burada günümü gün etmeye bakarım. Vur patlasın, çal oynasın yaşarım dedi mi bitti. Rüşvet de alır. Hırsızlık da yapar. Vatan hainliği de yapar. Arsızlık da yapar. Adam da öldürür bir kenarda. Parası çoksa keser yolunu öldürür. Dünyaya bir defa geldim. Bundan sonra bir şey yok. Bizi zaman helak ediyor. İhtiyar diyoruz. O kadar. Öldük mü bitiyoruz, yok oluyoruz diye düşünen insan bunların hepsini yapar. Baktı etrafta hiç kimse yok. Adamın cebinde tomarla para var. Basar bıçağı öldürür. Biz niye öldürmüyoruz? Allah korkusundan. Hesap korkusundan. Adil-i mutlak, adalet sahibi Allah-u Teala Hazretleri var diye. Ödümüz patlıyor. Ölümden korkmuyoruz. Ölüm neymiş? Nasıl olsa bir gün gelecek. Allah'ın hesabından korkuyoruz. İşte bu bizi yola getiriyor. Yoksa yola gelir miyiz? Bir sürü cahil, bir sürü zalim varlıklarız. Kurtlardan farkımız yoktur. Kurtlardan farkımız yoktur. Tabiatımız kurt gibidir. Bak 100 kişiyi nasıl doldurup yaktı? Onun da 2 tane ayağı var. 2 gözü var, 2 kulağı var. Şeklen benziyor bize. Ama hayvan. İnsan olamamış. Çünkü İslam değil. Var mı İslam tarihinde böyle 100 kişiyi bir düşmanlardan 100 kişiyi bire sokup da yakmak? Yok. Bu kadar harp etmişiz. Cümle cihan halkıyla harp etmişiz biz. Yok böyle alçaklık. Yapmayız. Çünkü biliriz ki onun da canı var. İngiliz'i harp etmişiz, vuruşmuşuz, dövüşmüşüz, yaralanınca sırtımıza taşıyıp hastaneye getirmişiz. İnleye inleye. Lokmamızın yarısını vermişiz. Al kerata demişiz, ye. Açlık çektiğimizde, kıtlık çektiğimizde, harp halinde acımışız ona, bakmışız. Onun da canı var, onun da midesi var. Onun da çoluk çocuğu var memleketinde belki diye. Padişahlarımız yenmiş düşmanları. Ondan sonra git demiş, biz senden korkmuyoruz demiş. Biz Allah için cihad ediyoruz. Sen bize şeref kazandırıyorsun. Geliyorsun, Allah yolunda çarpışıyoruz, ecir kazanıyoruz, zafer kazanıyoruz, şeref kazanıyoruz. Git gene gel demiş. Salıvermiş adamı. Romanescu'ya Cemes'i salıvermemiş mi? Malazgirt'te. Efendim daha öteki şeylerde o meşhur şövalyeleri salıvermemiş mi? Biz böyle insan, işte bu insanlık nereden geliyor? Bu böyle çarşıdan pazardan alınmaz. Bu imanla olur. Bak etmeyin, eylemeyin. Bu sözüme dikkat edin. Bu söz çok önemli bir söz. İman giderse her şey gider. Yüreklerden silinsin, farz edilsin. Havf-ı yezdanın ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. Hani o irfan dediğin şey? Hani o vicdan dediğin şey? Hani o medeni Avrupalı? Hani o medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 250 bin şeyimiz gitti bu Çanakkale Harbi'nde. Çatır çatır insan doğradılar. Afrika'da neler oldu? Neler oluyor? Afganistan'da neler oluyor? Neler oluyor? Ne zulümler işleniyor? İşte medeniyet laftır. Kültür laftır. Efendim vicdan laftır. Mühim olan imandır. Allah'a inanırsa insan, insan olur. Yoksa hayvan olur. Hayvan kalır yani. Tahsin. Ha, bizim bir şeyimiz vardı. Fakülteye gelen bir ziraat yüksek mühendisi. Çok meşhur bir insan. Adını söylemeyeceğim buradan. Şöhretli bir kimse yani. Radyolarda, şeylerde, konuşmaları falan çıkan bir insan. Diyor ki, tahsin cehaleti izale eder. Eşeklik baki kalır diyor. Affedersiniz. Yani insan mühim olan içi insan olsun demek istiyor. Bilgi artması mühim değil. İman olması lazım. Zarafet olması lazım. Edep olması lazım. Kalbinde merhamet olması lazım. Niye karınca ezmez deriz bazı insanlara biz? Hakikaten biz karıncayı bile düşünürüz de ondan. Karıncaya kıyamayız. Benim mühendis arkadaşlarım var Ankara'da, diyor ki hocam diyor, şu aerosolü sıktığım zaman havaya diyor, sineklere bakıyorum çok tepeleniyor diyor, acıyorum diyor. Sineğin tepelenmesini düşünüyor yani. Yüreği dayanamıyor. Merhamet. Merhamet. İşte eski insanlar öyle merhametliydi. Kendisinin ihtiyacı varken arkadaşını tercih ederlerdi. Biz ihtiyacımız yokken arkadaşımızın boğazına sarılıyoruz şimdi. Neden? Çünkü sandık ki bilgi ve medeniyet denilen şey her şeyi halledecek. İman gibi bir cevherimiz vardı, onu bıraktık. Halbuki iman cevheri de kalarak yanımızda, bir de teknolojik üstünlüğü elde etseydik, dünya bizimdi bugün. Dünya bugün bizimdi. Neresiyle? Şarkıyla, garbıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bizimdi. İmanımızla beraber muhafaza edebilseydik. İman cevherini verdik. Evet, bilgi sahibi olduk ama o bilgilerin hepsi de çelişki. Hepsi ihtilaf. Hepsi de değişiyor. Her gün değişiyor. Adam fizik kanunu diyor. Işık doğru yol boyunca yürür diyor. Hat çizgidir diyor ışık diyor. Ortaokulda okutuyor sana. Tamam. Ha, fizik kitabı böyle yazdı diyorsun, doğru diyorsun. Ama lise seviyesine geldiğin zaman diyor ki yok, ışık dalga hareketidir diyor. Girişim var diyor, difüzyon olayı var, bilmem ne var diyor. Doğru yol boyunca yürüseydi bu hadise olmazdı diyor. Işık başka bir şeydir diyor. Değişiyor boyuna. Ama iman değişmez. Hazreti Adem zamanında Allah korkusu neyse, şimdi de o. Bak Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu vardı. Habil ve Kabil. Kur'an-ı Kerim'de bu ikisinin hikayesi anlatılıyor. İkisi de kurban takdim ettiler Allah-u Teala Hazretlerine. Birisinin kurbanı, ibadeti kabul oldu, kabul edildi. Alameti çıktı ortaya, kabul olundu. Habil'inki kabul olundu. Kabil'in kurbanı kabul olmadı. Kıskandı o. Kötü huylu. Dedi ki le aktülennek, seni mutlaka ve mutlaka öldüreceğim. Kabil Habil'e diyor. Seni mutlaka ve mutlaka, çare yok, öldüreceğim. O ne? O zalim. O zalim, o öyle dedi ama bak ötekisi de kurbanı kabul edilen. O da iman ehli. O da ne diyor bak? لَاِنْ بَسَتَّ يَدَكَ اِلَيَّ لِتَقْتُلَنِيَ مَا اَنَ بِبَاسِتِ يَدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ. Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben seni öldürmek için elimi kaldırmam, merak etme. Neden? O iman sahibi de ondan. İşte iman insana böyle bir merhamet verir, böyle bir güzellik verir. Niye korkuyorsun bu imandan? Niye almaya çalışıyorsun? Niye bu imandan uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Ne zarar gördü? 700-800 sene ne zarar gördü bizim milletimiz bu imanda? Yükseldi. Beldeler fethetti. İmparatorluklar kurdu. Bir medeniyet kurdu ki Avrupa'sı, Amerika'sı hayran şimdi. Bir zarafet. Edebiyatından giyimine kadar, kuşamına kadar, evlerine kadar, evinin kenarında kuşlara bile yer düşünen bir medeniyet. Kuşlar için bile bir köşe yapmış. O da yuva kursun diye. Öyle bir medeniyet. Ne zarar gördün? Ne diye almak istiyorsun bu milletten bu imanı? Ne diye bu milleti bu imandan koparmaya çalışıyorsun? Bu imanı bu milletten, bu milletin kalbinden çıkarmaya çalışıyorsun? Ne geçecek? Sen vatan haini misin? İyiliğini istemiyor musun bu memleketin, bu milletin? Bu insanların mutlu olmasını istemiyor musun? Mutlulukları canını mı sıkıyor? Şu topraklarda mı çok görüyorsun? Yarın öbür gün bir düşmanla bir çarpışmak gerektiği zaman hiç şehadet için şarkı söyleye söyleye Allah diye diye cepheye sevine sevine gidecek insan kalmasın mı istiyorsun şu memlekette? Bu mu yani bütün gayretin? Etrafa salıverdiğin bütün şeylerin, adamların buna çalışıyor. Bu mu yani istediğin? Allah hakkım fikir versin. لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تَرْزُكُ الطَّيْرَ تَرْزُوا خِمَاسًا وَتَرُوهُ بِطَانًا. Demin okuyup da sonradan geriye döndüğümüz hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize tevekkülün ehemmiyetini anlatıyor. Tevekkül. Tevekkül. Diyor ki Peygamber Efendimiz, eğer siz Allah-u Teala Hazretlerine hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, Allah-u Teala Hazretleri sizi kuşları beslediği gibi beslerdi. Görmez misiniz ki kuşlar sabahleyin karınları bomboş çıkarlar da akşama karınları dolmuş olarak dönerler. Dükkanları mı var? Dükkanları mı var? Nereden? Çarşı pazarları mı var? Bakkalları mı var? Fırıncıları mı var? Öyle giderler, öyle gelirler. Tevekkül nedir? Tevekkül, vekil olmak kökünden çıkıyor. Vekil. Vekil, tevekkül. Tevekkül, insanın Allah'ı kendisine vekil edinmesi. Şu şerefe bak. Allah-u Teala Hazretleri müsaade etmiş de biz tevekkülle emretmiş üstelik bize. Ne büyük lütuf. Bize vekil olacak birisi. Kim? Avukat mı? Falanca mı? Filanca mı? Hayır. Allah-u Teala Hazretleri. Şu kainatın sahibi, maliki, gücün kuvvetin sahibi, bizi yaratan, yaşatan Allah-u Teala Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede buyuruyor ki, fetevekkel alallah, fetevekkelu alallah. Çok ayet-i kerime var. Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül edin, tevekkül edin, tevekkül edin diye emrediyor. İyi ki emrediyor, yoksa ne cesaretle tevekkül edebilirdik ona? Ya Rabbi sen benim vekilim ol demeye ne yüzümüz var, ne haddimiz var. Bu ne küstahlık diye, yüzümüze çarpılır diye korkardık değil mi? Çok şükür ki tevekkül edin diye buyurmuş yani. Üstelik emir, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine emrediyor. Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül edin, dayanın, onu vekil edinin, ona sırtınızı dayayın, ona itimat edin, işinizi ona havale edin. Eğer böyle yaparsanız kuşlar gibi besler, yani ummadığınız yerden Allah çeşitli rızıklarla, nimetlerle sizi rızıklandırır, nimetlendirir. Hocam tevekkül ne demek? Biraz izaha muhtaç değil mi? izah ettiğiniz ama anladık anlamadık derseniz, hakikaten bir izaha muhtaç tarafı vardır. Tevekkül, tabii Allah'a dayanacağız. Mesela orduyu toplamışız, gidiyoruz cepheye, harbe gidiyoruz. Hasbunallah, Allah bizi kafidir. Tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül ettim diyoruz, gidiyoruz. Yani inşallah yeneriz, zafer inşallah bizimdir. Sabahleyin evden çıkıyoruz, tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül edindim. İnşallah bir helal rızık bulur. Şu çoluk çocuğumu muhtaç bırakmam, akşama gıdayla geliriz filan diyoruz. Tamam, böyle bir şey, Allah'a vekil edinmek, bu bizim alıştığımız şekil, güzel. Hazreti Ömer zamanında bir grup insan bir kenarda oturuyorlarmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh sokaktan geçerken bakmış oturuyorlar orada. Asabi insan. Öyle tezatlara filan göz yumacak bir insan değil. Sonra mes'ul, sürünün çobanı, ümmetin emiri, emiril müminin, Müslümanların reisi, mes'ul, terbiye etmekle vazifeli. Demiş, ne yapıyorsunuz burada? Oturuyorlar tabii o grup. Ne yapıyorsunuz burada demiş. Biz demişler, güşe-i kanaat ihtiyar eylemiş mütevekkil kullarız. Kanaat sahibiyiz. Pek böyle hırsımız yok dünyaya. Allah'a tevekkül ettik. İşte burada oturuyoruz. Azarlamış onları demiş. Siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Yiyicisiniz siz. Oturmuşsunuz, halktan bekliyorsunuz. Mütevekkil o kimsedir ki tarlayı sürer, tohumu eker, ondan sonra Allah'ın rahmetine muntazır olur. Ya Rabbi, ben bana düşeni yaptım, sen lütfeyle bereket ver, afetlerinden koru diye tevekkül budur. Yani esbaba tevessül ettikten sonra, senin üzerine düşen kulluk vazifelerini yaptıktan sonra tevekkül olacak. Yoksa oturduğun yerden sırtını yere dayamışsın, tembel tembel duruyorsun, mütevekkilim ben diyorsun. Sakın ha, bu tembelliktir. Allah-u Teala Hazretleri cezalandırır. Hatta büyükler demişler ki, esbaba tevessül, çalışmak, gayret, sa'i göstermek, o da fiili duadır. Yani sen her çalıştığın zaman illa senin istediğin olacak demek değil. Zaten olmuyor. Herkes sabahleyin zengin olmak niyetiyle evinden çıkıyor ama herkes zengin olamıyor. Herkes kazanamıyor yani. O çalışmanın sonunda illa olacak demek değil. O da bir çeşit istek. Sadece sen fiilen dua etmiş oluyorsun diyorlar yani. Sakın ha tevekkülü şey anlamayalım. Efendim yanlış bir manayla anlamayalım. Biz kulluğumuzu bileceğiz. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül edeceğiz. İbrahim İbni Ethem Hazretleri'nin meşhur hikayesi var. Demişler ki dua et de şöyle olsun böyle olsun. Yağmur yağsın demişler. Kıtlık varmış Basra'da biraz. Dua et de yağmur yağsın demişler. Cevabı güzel. Diyor ki siz kulluğunuza dikkat edin, o Rablığını bilir. Siz kulluğunuza dikkat edin, o Rablığını bilir. Yani demek istiyor ki siz günahlara dalmışsınız, zekat vermezsiniz, namaz kılmazsınız, ibadet etmezsiniz, günahlara dalmış gidiyorsunuz, ondan sonra Allah'ın rahmetini bekliyorsunuz. Hele siz bir güzel kul olun bakalım, Allah'ın yoluna girin, o nasıl neler ikram edecek bak, ne büyük lütuflara gark edecek demek. Yani biz kulluğumuzu bileceğiz, Allah'a has halis kulluk edeceğiz, ondan sonra da tevekkül edeceğiz, korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Fütüre düşmeyeceğiz, yese düşmeyeceğiz, olmaz, çaresiz kaldım filan demeyeceğiz. Öyle şey yok. Cümle cihan halkı bize İstiklal Harbi'nde üstümüze çullandı da bak elhamdülillah, efendim Fransız'ı Maraş'tan attık, öteki İtalyan'ı Antalya'dan attık, Yunanlı'yı İzmir'den attık, elhamdülillah. Çaresizlikler içinde Allah ne imkanlar lütfediyor. Her türlü hayırları ihsan eder Allah. Tevekküle de çok dikkat edelim. Tevekkül de iç amellerinden birisidir. Hani niyet dedik ya, niyet önemlidir. Kalbimizi pak edeceğiz. Tevekkül de çok önemlidir. Hakk'a tevekkül edeceğiz. Hakk'a vekil edeceğiz. Hakk'ı vekil edineceğiz. Tevekkülü de her işimizde tam yapacağız. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle dinimizin inceliklerine, esrarına vakıf eyleyip has halis kulluk yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife Mal Besmele. La ilahe illallah. La Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ilen necate ve ila tarikim müstakim. Bi hürmeti Resulikel Kerim. Allahümme bellir ve evsıl misle tevabi ma karahnahu ve nura ma televnahu ba'del kabuli minna bil fadli vel ihsan hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina Muhammedin il Mustafa ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve zürriyatihi ve ashabihi ve etbaihi rıdvanullahi teala aleyhi mecmain. Ve ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin ve ali küllin ecmain ve khasaten ila ervahi sadatina ve meşayihina fiddin sadatit turukul aliyyeti ecmain mines sahabetil kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain müteselsilen ve muttasilen bi şeyhina ve üstadina ve mürebbina el hac el hafız es seyyid Muhammed Zahid İbni İbrahim el Kulusevi ve ila ervahi sair hulefai ve tabi'in vel mensubine vel müridine vel mühibbine ecma'in ve bellig illahümme ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina ve sair akribaina ve ahbabina ve ashabina ve etbaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il khayr ve bellig illahümme ila ervahil fatihine bi hürmeti esrar suretil fatiha.